ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 kwietnia, minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Nie przeszkodziła im zła pogoda. Ponad połowa uprawnionych do głosowania Afgańczyków wzięła udział w wyborach prezydenckich. Sekretarz generalny ONZ-u apeluje, by nie powtórzyła się tragedia w Rwandzie. Mija właśnie 20. rocznica krwawych walk w tym kraju, w których zginęło blisko milion ludzi. PSL zatwierdziło listy do Europarlamentu. Na nich sprawdzeni politycy. Frekwencja była imponująca, wyniosła 58%. Zakończyły się wybory prezydenckie w Afganistanie. Wybory historyczne, bo pierwszy raz w historii tego kraju władza będzie przekazana w sposób pokojowy, a nie w wyniku zamachu czy obalania przywódcy. Afgańczykom nie przeszkodziła zła pogoda. Mimo ulewnego deszczu w wielu miastach ludzie stali w długich kolejkach, by oddać głosy. W niektórych miejscach w Kabulu na wejście do lokalu trzeba było czekać nawet godzinę. Spodziewałem się pogróżek czy ataków ze strony talibów, ale kiedy tu przyszedłem, zobaczyłem długą kolejkę ludzi. Jestem bardzo zadowolony, że wybrałem nowego prezydenta. Jestem dumnym Afgańczykiem. Dla każdego z nas głosowanie to prawo, ale i obowiązek. Chcemy lepszej przyszłości dla naszych dzieci. Chcemy być nowoczesnym narodem składającym się z wykształconych ludzi. Afgańczycy wybierali spośród 8 kandydatów. Jest bardzo prawdopodobne, że następca Hamida Karzaja zostanie wybrany dopiero w drugiej turze. Sekretarz generalny ONZ-u apeluje, by nie powtórzyła się tragedia w Rwandzie. Dziś mija 20. rocznica wybuchu walk etnicznych w tym kraju, w których zginęło około 800 tysięcy ludzi. Ban Ki-moon obawia się podobnego scenariusza w Republice Środkowoafrykańskiej. W dzisiejszych uroczystościach organizowanych dla upamiętnienia ludobójstwa w Rwandzie nie wezmą udziału przedstawiciele Francji. Bezpośrednią przyczyną takiej decyzji jest wypowiedź, jakiej udzielił gazecie Młoda Afryka prezydent Rwandy Paul Kagame, który ponownie oskarżył Francję o udział w ludobójstwie w 1994 roku. Zginęło wtedy 800 tysięcy ludzi, głównie Tutsi, wymordowanych przez ekstremistów Hutu. Masakry trwały 6 dni. Była to największa porażka ONZ, które podobnie jak USA, Wielka Brytania, trzymające ogromne wpływy w Rwandzie, Belgia i Francja, nie zareagowały mimo wcześniejszych informacji o zbliżającej się tragedii. Ludobójstwo skończyło się, gdy Rwandyjski Front Patriotyczny, na czele którego stał obecny prezydent Paul Kagame, obalił rząd Hutu i przejął władzę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Silna Polska w bezpiecznej Europie. Z takim hasłem Platforma Obywatelska oficjalnie rozpoczyna kampanię do Parlamentu Europejskiego. Slogan podczas konwentu w Krakowie przedstawili premier i były szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz europosłanka Róża Thun. Ważne jest, żeby Polska miała jak najwięcej przedstawicieli w największej, najsilniejszej partii w Brukseli, Europejskiej Partii Ludowej, podkreślał Jerzy Buzek. To jest ważne, wybierając partie, na które będziemy głosowali. I bez wątpienia potrzebujemy bezpiecznej Europy po to, żebyśmy mogli dalej rozwijać silną Polskę. Niemożliwe jest jedno bez drugiego. A wczoraj ludowcy zatwierdzili listy do Parlamentu Europejskiego. Niespodzianek nie ma. Na listach sprawdzeni politycy jak Władysław Kosiniak-Kamysz, Jarosław Kalinowski czy Stanisław Żelichowski. Jedynki Polskiego Stronnictwa Ludowego to ludzie znani w swoich okręgach, dlatego wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzyszczak o wynik wyborczy jest spokojny, choć jak zastrzega. Efekt będzie zależał od frekwencji wyborczej i tutaj rola mediów, żeby zachęcić do tych wyborów. Szczególnie, że czas goni, a do 25 maja zostało niewiele czasu. Po drodze sporo imprez, które z pewnością nie pomogą ludowcom się przebić. Być może dlatego, choć pierwotnie Janusz Piechociński zakładał 6 mandatów do Europarlamentu, dziś ludowcy biorą pod uwagę ostrożniejszy wariant. Sukces jest zawsze, jeżeli się utrzyma to, co się ma. Przekonuje otwierający łódzką listę Mieczysław Łuczak. Ale już wiadomo, że palca do tego sukcesu nie przyłoży Waldemar Pawlak, który był nieobecny na konwencji. Wicepremier nie potrafił powiedzieć dlaczego, ale zastrzegł. Nigdy nie powiedziałem i nie powiem złego słowa o żadnym z poprzednich prezesów, a o Waldku szczególnie. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Nie wszystko można wyrazić słowem. Do takiego wniosku doszedł autor słynnego Cienia wiatru. Hiszpański pisarz skomponował muzykę do swoich powieści, a premierowy koncert jego utworów odbył się w Barcelońskim Pałacu Muzyki. Zanim zasłynął na całym świecie ze swoich książek, Carlosa Safona pasjonowała muzyka, zwłaszcza gra na pianinie. Skomponowałem pierwsze utwory, mając 10-12 lat, głównie na fortepian, ale też na inne instrumenty. Spacerowałem po ulicach i myślałem o nutach, wspomina Safon. Po latach doszedł do wniosku, że muzyka byłaby dobrym uzupełnieniem jego powieści. Wrócił do komponowania i po raz pierwszy odbyła się publiczna prezentacja jego utworów. Suite Cień Wiatru wykonała Orkiestra Symfoniczna del Bayeux. Za fortepianem miał zasiąść pisarz, ale w ostatniej chwili zmienił plany. Nie przyleciał z Los Angeles, gdzie mieszka, bo pracuje nad nową książką. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Na wschodzie Polski dużo słońca, na zachodzie deszcz. Tak w skrócie można opisać to, czego możemy spodziewać się w pogodzie w najbliższych godzinach. Aura w zachodnich rejonach popsuje się już rano, mówi synoptyk Maria Waliniowska. Tam wystąpią opady przelotne i burze. Słoneczna pogoda i bez opadów utrzyma się na wschód od Doliny Wisły. Termometry pokażą dziś 13 stopni na północnym wschodzie, 16 w centrum, do 18 na zachodzie i południu. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy w programie trzecim Polskiego Radia. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam pięknie. To będzie niezwykłe wydarzenie w kościele pokamedulskim na warszawskich Bielanach. Zaśpiewa chór liturgiczny Sagmos Katedry Ormiańskiej miasta Lwowa pod kierunkiem Andrija Szkrabiuka. Oh, tajemnica głęboka, chór liturgiczny Sagmos, Katedry Ormiańskiej miasta Lwowa. Tak właśnie będzie brzmieć, a może jeszcze inaczej. A to za sprawą, całe to wydarzenie za sprawą dwóch osób. Organizator wydarzenia całego, Robert Pożarski, śpiewak, znawca muzyki dawnej, założyciel Scholi Gregorian Silesiensis. Tak, to ja. Dzień dobry Państwu w niedzielę pasyjną. I Marcin Szczeciński, śpiewak, nauczyciel śpiewu dawnego, założyciel Bornus Consort. Witam Państwa. Panowie, podobno w Wielkim Poście dla śpiewaków muzyki dawnej to jest czas niemożliwy, żeby znaleźć chwilę dla siebie, że cały czas koncert za koncertem. Tak, to bardzo trudny czas, ponieważ my, zwłaszcza tak zwani mediewiści muzyczni, jesteśmy postrzegani jako to Stowarzyszenie Miłośników Smutnej Pieśni, a smutna pieśń kojarzy się z Wielkim Postem, więc rzeczywiście mamy wtedy bardzo dużo pracy, to tak prawda. I cały rok wszyscy się powstrzymują od smutnej pieśni, a na Wielkim Poście... Od śpiewania, żeby śpiewać chcą, w Wielkim Poście. Chcą ją, tak. Wcześniej koncert Ludus Passionis, ale nie w Warszawie. Tak, Ludus Passionis, to planowaliśmy go jako spektakl i tak nad nim pracowaliśmy z Teatrem Węgajty, ze Scholą Teatru Węgajty. Natomiast już w trakcie pracy okazało się, że jest to jednak nabożeństwo i zakończyliśmy pracę nad tym dramatem liturgicznym już w formie nabożeństwa i tak odprawiamy je od tych prawie 10 lat. A ten koncert, bo ja się tak troszeczkę powstrzymuję, czy to jest koncert, czy to jest właśnie muzyczne spotkanie, to co przed nami? To co przed nami to jest i koncert, i muzyczne spotkanie, dlatego, że nasi goście ze Lwowa przyjeżdżają na dwa wydarzenia tak naprawdę. 10 kwietnia zaśpiewają... Szczerze mówiąc, nie wiem jeszcze do końca, czy to będzie taki typowy koncert, czy to będzie też forma o charakterze liturgicznym z okresu Wielkiego Postu. Zaśpiewają muzykę wielkopostną Katedry Ormiańskiej, przyjeżdżają ze swoim proboszczem, z księdzem Tadeuszem Geworgianem. W ostatniej chwili dowiedzieliśmy się od grantodawców, że mają dla nas wsparcie finansowe. To było całkiem niedawno temu. W związku z tym chodzimy troszeczkę na rzęsach, żeby jak najszerzej rozpropagować informacje na temat tego wydarzenia, bo szykuje się to dość bogato. No, dwa spotkania, z czego pierwsze to jest koncert Ormian, czy liturgia Ormian, śpiewana przez ich chór, ale prowadzona przez proboszcza, który no fantastycznie śpiewa, jest po prostu śpiewakiem. A drugi dzień, 11 kwietnia w piątek, to już będzie rzeczywiście spotkanie. Myśmy to nazwali dialog międzykulturowy o męce pańskiej. To będzie dialog między innymi z zespołem Bornus Consort. Come on, don't come. Płyty Media Vita Bornus, Consort. I panowie tak się rozrzewnili. To 17 lat temu było. Tak, byliśmy jeszcze wtedy zupełnie innymi ludźmi. Inaczej traktowaliśmy też i tę muzykę. Zupełnie co innego o niej wtedy, wiedzieliśmy wtedy, niż wiemy teraz. Czyli to był tylko taki mały, początkowy etap w działalności Bornus, Consort to, i to znaczy jeden z wcześniejszych etapów działań średniowiecznych, bo wtedy jeszcze specjalizowaliśmy się w późnym renesansie, wczesnym baroku, najchętniej to śpiewaliśmy taką muzykę i do dziś czasem śpiewamy, ale już rzadko. A naszym teraz, naszą specjalnością jest muzyka średniowieczna. Przede wszystkim chorał gregoriański, który rozumiemy w sposób historyczny, no, zgodny jak najbardziej, jak najbliżej z wiedzą o tamtych czasach i tamtym sposobie wykonywania. Trzeba było się do tej wiedzy, inaczej może trzeba było się przekopać przez tą wiedzę, zdobywać ją i czuliście, że to nie wszystko, że trzeba sięgać głębiej i do korzeni. Przekopać to raz, ale uwierzyć, że to prawda, to dwa, prawda? I to było najtrudniejsze, bo wiedzę można stosunkowo łatwo zdobyć, no ale trzeba ją przekuć jeszcze na tą praktykę. No, dla ludzi przyzwyczajonych do pewnej estetyki średniowiecza, do pewnej wizji nawet średniowiecza, te wszystkie odkrycia były tak szokujące, że właściwie nie do zaakceptowania. Nie do przyjęcia. I lata nam zajęło, zanim sami siebie przekonaliśmy do tego i zaczęliśmy praktykować. No a teraz nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Ale na koncercie powracacie właśnie do tej płyty. Na koncercie powrócimy do programu z tej płyty. Tak, a na pewno zaakceptujemy to inaczej. Bo to jest płyta z programem wielkopostnym, a właściwie można powiedzieć nawet z programem na Wielki Tydzień. To jest płyta pasyjna. No myśmy wtedy pewną wiedzę zdobyli. To był rzeczywiście początkowy etap naszej podróży przez średniowiecze. W czasie tej podróży, która trwa już 17 lat, dzięki Bogu. Zdobyliśmy, oprócz tej wiedzy, co stosunkowo było najłatwiejsze, zdobyliśmy także pewną formułę uwiarygadniania tej wiedzy, czy może raczej weryfikowania, jak się ta wiedza przekłada na praktykę. I teraz już wiemy, że właściwie jedyną metodą weryfikacji, która wynika stąd, że nagrania ze średniowiecza są w fatalnej jakości. W ogóle nie można Właściwie nic nie można wysłyszeć. W związku z tym myśmy postanowili podejść jak najbardziej współcześnie do tych nut, które znaleźliśmy i nie bardzo wiedzieliśmy początkowo, o czym te nuty są w ogóle. I myśmy się udali z tak przygotowaną muzyką do śpiewaków pogrzebowych, do szypliszk. I tam z nimi próbowaliśmy coś. I oni nam weryfikowali to w ten sposób, mówiąc na przykład nie, to jest operowe, to tak się nie da. I zaśpiewaliśmy potem inaczej. Ja mówię, to jest takie już bardziej nasze. I w ten sposób cała ta średniowieczna muzyka została oczyszczona z tak zwanego archeologizmu, który jest pośród muzykologów zajmujących się muzyką sakralną średniowiecza. To jest największa obraza, jak się kogoś nazwie archeologistą. To znaczy, że to jest człowiek nieżyciowy, który próbuje wepchnąć tę estetykę w jakąś swoją własną wizję, wydobytą z tych pisanych źródeł, które tam oczywiście... Wymyśloną na podstawie tych źródeł pisanych, no, bez weryfikacji praktycznie. Dokładnie. Myśmy postanowili obejść to w ten sposób, że chcemy raczej sprawdzić, na ile ten śpiew może być współczesny i nasz. No to teraz właściwie on jest nasz, ale on jest inny niż to, co przed chwilą słyszeliśmy. Wielkopojątkowe responsorium to jest właśnie to, które przed chwilą słyszeliśmy. O czym ono opowiada? To jest responsorium na Wielki Piątek, jedno z wielu responsoriów, bo to jest cała historia męki pańskiej w tych responsoriach. Po każdym czytaniu jest taki komentarz, bardzo emocjonalny zawsze komentarz. A tu jest Vinea mea, winnico moja, skarga Chrystusa na lud swój, ludu mój ludu, cóżem ci uczynił, czy mem zasmucił, czybym też zawinił. Prawda? Jam ciebie szczepił, winnico wybrana, tyś mnie poiła octem swego pana. Tak? To jest, tej pieśni mamy rymowane tłumaczenie tego tekstu. Spotkanie chóru ormiańskiego i chóru Bornus Consort i nie tylko tych dwóch. Muzyczny dialog, o tym zaczęliśmy rozmawiać, w tym spotkaniu muzycznym będzie. Czyli muzyczny dialog, czyli co? Dialog, trialog, tetralog nawet, dlatego że my zapraszamy publiczność, która się pojawi w piątek o 18 na Bielanach, do wspólnego dialogowania, czy do wspólnego rozważania tych spraw męki pańskiej. Będą śpiewniki. Będą śpiewniki z tekstami po polskich pieśni. Pewnie znajdzie się też tekst w transkrypcji teksty jednej z pieśni ormiańskich, których nasi goście bardzo chcą nas nauczyć. Zobaczymy, czy to się uda. No to po prostu musimy to sprawdzić już na miejscu, dlatego że oba te wydarzenia, i czwartkowy koncert Ormian, i to piątkowe spotkanie w dialogu o męce pańskiej jest nawet dla nas wielką niewiadomą, bo tak do końca nie bardzo wiemy, co Ormianie nam zaprezentują już w czwartek, kiedy mają cały wieczór do dyspozycji. Może być to po prostu nabożeństwo? Może być, tym bardziej, że... To zwykle się tak kończy. To zwykle się tak dzieje, tym bardziej, że mają ze sobą kapłana, który jest im równym partnerem w śpiewie. Co się rzadko zdarza. Co się rzadko zdarza u nas, w zachodnim kościele to jest ostatnio jest to rzadsze. Chociaż tak nie było kiedyś. Kiedyś kapłani byli partnerami w śpiewie. No i mamy nadzieję, że tak nie będzie. Śpiewnik, dzięki któremu będzie można uczestniczyć w wydarzeniu, czyli pieśni, które musimy znać. No i znamy te pieśni. No, to właśnie te pieśni z Wielkiego Postu, to pasyjne, są nasze, tak? Tak, to są nasze, choćby taka sławna pieśń z tekstem księdza Wójka, rozmyślajmy dziś wierni chrześcijany. To jest tłumaczenie, tak naprawdę tłumaczenie tekstu łacińskiej Drogi Krzyżowej. Ale tę pieśń znamy, bo ją się jeszcze śpiewa. Ona jeszcze się pojawia w kościołach. Kolejny fragment liturgii ormiańskiej, czy może pieśni ormiańskich. Odmiale astro. Chrystus się ofiarował, a drugi utwór to Gdzie jesteś, Matko moja? To chór liturgiczny Sagmos Katedry Ormiańskiej miasta Lwowa. To już niedługo w Warszawie, w podziemiach kościoła pokamadulskiego. Muszę sprostować. Jednak chyba nie będziemy się chowali pod ziemię. Jednak nie. Nie, to będziemy jawni. Proboszcz śpiewający. No nie chciałbym, żeby z tego powodu jakąś niezdrową sensację wzbudzać. No, ale lekką ciekawość. Lekką ciekawość, tak. No po prostu przyjeżdżają ze swoim duszpasterzem, który jest z urzędu ich szefem. No i też, ponieważ cała ich liturgia jest śpiewana i nie używają też organów, tak jak kościoły ortodoksyjne nie używają instrumentów w czasie liturgii, a już zwłaszcza w Wielkim Poście, no to też potrzebny jest dobrze śpiewający celebrans, czyli ksiądz, który celebruje jakąkolwiek liturgię, czy to będzie liturgia mszalna, czy służba, czyli oficjum, no to jest potrzebny celebrans, który przewodzi śpiewom. To po prostu jest najważniejszy śpiewak w całej celebracji. Oczywiście chór jest prowadzony przez psaltisa, czyli kantora, i ten kantor pilnuje, żeby cała muzyka przebiegała we właściwej formie, żeby właściwie stroić, żeby chór śpiewał we właściwym rytmie, no i przede wszystkim to, co trzeba. Ale jednak śpiewający kapłan jest kimś, kogo się tam stawia na pierwszym miejscu w tej śpiewanej liturgii. Pieśni ormiańskie na Wielki Post, no i pieśni ormiańskie to taka trochę teraz zagadka. Wielogłosowe, jednogłosowe. Marcinie. To, co do tej pory tutaj słyszeliśmy w studio, to właśnie wszystkie pieśni były wielogłosowe. Wielogłosowe, no z prostego powodu, że słyszeliśmy wiele głosów. Prawda? Więc troszkę dziwnie byłoby upierać się, że kultura ormiańska to jest kultura jednogłosowa. A jednak jest jednogłosowa. Tradycyjnie należy cały śpiew ormiański do śpiewu jednogłosowego. Na całym wschodzie bliskim, jeżeli włączyć w to też i Kaukaz i Grecję, to wszystko jest śpiew jednogłosowy, z wyjątkiem Gruzji. Gruzja co najmniej od trzeciego wieku jesteśmy pewni, że śpiewa na trzy głosy wszystko, więc przede wszystkim też i muzykę sakralną śpiewa na trzy głosy. Natomiast pozostałe wszystkie kultury, włączając w tą starą kulturę ormiańską, jest tak samo jednogłosowa. To jest wielka sztuka monodii. I dlaczego mówię, że jednak bym się upierał, że mimo, że tu słyszymy kilka głosów, to tak jakbyśmy ich prawie nie słyszeli, bo tak zakorzeniona jest celebracja jednego głosu, tak wysoko stoi sztuka prowadzenia tej melodii, że te inne głosy, ja bym powiedział, właściwie nie zmieniły struktury tego głosu, prawda? W dalszym ciągu każdy z tych głosów, który akurat w tym momencie prowadzi, to jest głos, który jest suwerenny, jest najważniejszy, nic go nie hamuje, nie musi się zmieścić w jakiejś konstrukcji harmonicznej. On ma swój program, swoją wielką sztukę, którą ukazuje. Dlatego ci śpiewacy, chociaż w XIX wieku ta muzyka podlegała wielu przeobrażeniom i stała się przedmiotem pewnego zabiegu kompozytorskiego, nie bez wpływu prawosławia rosyjskiego też na tą kulturę, to jednak w dalszym ciągu ten prymat jakości melodii pozostał. Ormianie, którzy mówią o sobie, że są pierwszymi ochrzczonymi na świecie. 300 lat jeszcze przed Chrystusem. Jak to jest z tą liturgią ormiańską? Mówi się, że właściwie ona uległa wpływom i rzymskim, i bizantyjskim, i że one się tam ścierają w niej, w tej liturgii ormiańskiej. Ormianie zapewne na samym początku chrześcijaństwa, czyli te 300 lat przed Chrystusem, tak? Myślę, że tworzyli swoją własną liturgię, która no, pewnie pochodziła jednak z liturgii synagogalnej najbardziej. Bo musimy pamiętać, że Ormianie to lud semicki, to są potomkowie Noego przecież. Ormianie narodzili się na górze Ararat i tam potem zeszli z tej arki i stworzyli naród. Więc ich liturgia jest w pewnym sensie niezależna. Miałem okazję bodajże dwa razy w życiu brać udział w mszy ormiańskiej, no to muszę powiedzieć, że nie mogłem się zorientować. Przeistoczenie było zaznaczone tak, że wiedziałem, że to jest właśnie przeistoczenie, ale poza tym struktura mszy jest nam raczej obca. I też nie przypomina struktury mszy prawosławnej. No, ale bliżej, tak, którą znamy. Bliżej jest prawosławnej, bo nie posiadają ikonostasu. Nie. Ołtarz jest wyeksponowany tak jak w kościele katolickim. I nie jest też ołtarzem absydowym. Tylko stoi na środku prezbiterium. I tylko tam... dlatego się przenikają, że wszystkie te denominacje są tradycyjne, prawda? One są wierne tradycjom. Każdy... I sięgają właściwie tak naprawdę tych samych korzeni. Tych samych korzeni, więc to wszystko się wprawdzie zmienia, ale nie jest zasadniczo różne. Zawsze te elementy są, wszystkie ważne elementy są te same. Ale musimy też pamiętać o niezwykle skomplikowanej historii Ormian, dlatego że oni właściwie przez całą swoją historię byli niszczeni przez sąsiadów. Straszliwe walki, straszliwe ofiary ponieśli w wojnie z Turkami, w wojnach z Turkami, nawet nie w jednej. Potem Armenia dostała się pod wpływy rosyjskie jeszcze w czasach carskich. Kościół ormiański, można powiedzieć, dzieli się na różne odłamy zależnie od miejsca, w którym się znajduje. Ta katedra lwowska należy do katolickiego kościoła ormiańskiego, który uznaje zwierzchność papieską. W tej chwili nawet formalnym zwierzchnikiem tego kościoła z katedrą we Lwowie jest bodajże kardynał Kazimierz Nycz w tej chwili. Nie jestem tego pewien, ale na pewno nie mają tam swojego biskupa w tej chwili. W samej Armenii katedra kościoła armeńskiego, tego nazwijmy najbardziej kanonicznego, znajduje się w Eczmiadzynie i tam rezyduje Boże, słowo mi wyleciało, patriarcha ormiański. Oczywiście kościół ormiański ze Lwowa jest w łączności liturgicznej z tym kościołem eczmiadzyńskim, ale jednak nie podlega administracyjnej zwierzchności tamtejszego biskupa. To jest bardzo... Myślę, że taka historia musiała też mieć wpływ na kształt liturgii, bo ona się inkulturowała w tym obszarze, w którym akurat oni przebywali. Dlaczego akurat właśnie Ormianie, chór liturgiczny ze Lwowa w Warszawie razem z Bornus Consort i nie tylko? Ja poznałem Andrija Szkrabiuka, psaltisa tego chóru, podczas jednego z festiwali jarosławskich, chyba, o ile dobrze pamiętam, 3 lata temu pojawił się w Jarosławiu, jako kantor, który przyjechał tam z ciekawości, żeby zobaczyć, co to jest. I teraz przyjeżdża już co roku. No i w ubiegłym roku ja byłem gościem we Lwowie. Śpiewaliśmy tam liturgię, ja wystąpiłem jako kantor, ale nie w katedrze ormiańskiej, tylko w kaplicy ukraińskiego katolickiego uniwersytetu, który jest uniwersytetem grekokatolickim tak naprawdę i tam odprawiają się liturgie grekokatolickie, ale mieli taki pomysł, żeby raz odprawić liturgię, tradycyjną liturgię rzymską w Starym Rycie, czyli trydencką. Ojciec Marek Blaza, jezuita, był tam z nami, był celebransem, a ja prowadziłem chór Andrija akurat na liturgii rzymskiej z łacińskim chorałem. To takie było nasze pierwsze spotkanie muzyczne, na tym polegało. No i czułem się zobowiązany, żeby pokazać, co oni robią we Lwowie, żeby pokazać u nas. No i dzięki naszym sponsorom to się w tym roku udaje. Tak, to jest oczywiście fenomen, dlatego że to jest mała bardzo wspólnota i że taka wspólnota jest w stanie wygenerować z siebie tylu znakomitych śpiewaków. To jest pewna cecha charakterystyczna w ogóle Ormian. Ja kiedyś spotkałem w Holandii takich Ormian uzdolnionych muzycznie i opowiedziałem, co robię, czym się zajmuję. Zajmuję się śpiewem tradycyjnym między innymi. I tak z głupia Franz zapytałem, a może wy znacie po prostu jakiś muzyków wśród swoich przyjaciół, muzyków ormiańskich. Oni się tak zamyślili chwilę i powiedzieli, wiesz, nie znamy nikogo, kto by nie był muzykiem. To powróćmy jeszcze raz do pieśni ormiańskiej. Pieśni nagranych w katedrze ormiańskiej we Lwowie. Tak jest. Święty Boże. Święty Boże, chór Sagmos, chór liturgiczny Katedry Ormiańskiej Miasta Lwowa w Warszawie. To już niedługo, ale nie tylko ten chór, bo i Bornus Consort i jeszcze jeden chór, sarmacki. Tak, chór sarmacki imienia Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, który powstał 2,5 roku temu. jako chór bez nazwy. Powstał jako chór bez nazwy i ktoś, kto chciał zawiadomić na portalu internetowym, że chór będzie dawał koncert, zażądał nazwy chóru. No i wtedy pomyślałem sobie, to o Gorczyckiego będziemy śpiewać. No to chór imienia Gorczyckiego. I tak powstał chór pod tą nazwą. Media Vita. To Bornus Consort, płyta wydana wiele lat temu, ale taka myśl z tej płyty, to zaraz panów przepytam z niej. Przede wszystkim to próba dotarcia do coraz wcześniejszych tradycji i stopniowego poznawania praw rządzących ludzką pamięcią. Tak to jest. To jest jakiś zapis właśnie naszej drogi ku źródłom. Stosunkowo z dzisiejszego czasu, patrząc z dzisiejszej perspektywy, no to wczesny etap. Wydaje nam się, że teraz jesteśmy znacznie bliżej, ale ta droga bliżej relatywnie, bo ta droga się nigdy nie kończy. No, pogłębianiu nie widać końca. Cały czas się kogoś spotyka, od kogoś się czegoś człowiek dowiaduje, uczy i to zmienia nasz sposób patrzenia na tą muzykę. A Media Vita, w ogóle sam tytuł tej płyty jest takim... Pośrodku żywoty. Właśnie, jest tym takim symbolicznym rozliczeniem z połową życia. Prawda? Płyta uporządkowana w odpowiedni sposób, ułożona, pieśni ułożone w pewien klucz, czy pewną opowieść. No tak, to jest droga ku kontemplacji w sumie. Tak to jest. Posługujemy się tam tekstami liturgicznymi. No, nie w porządku liturgicznym, bo to nie jest nabożeństwo, tylko jest to taki nasz zapis naszych fascynacji pieśniami z tamtego okresu. One wszystkie pochodzą ostatecznie z liturgii. Muzyka wykonana a cappella, ale jeden utwór to jest utwór w twoim wykonaniu i towarzyszy mu lira korbowa. Tak, wtedy używałem liry korbowej. To był też taki mój etap poszukiwań. Bardzo ważny zresztą, bo gdybym nie uczył się tych od opowiadaczy tych historii, bo to właściwie to jest taki rodzaj opowiadania. Czy on jest śpiewany, czy towarzyszy mu lira, to są rzeczy drugorzędne. Opowiadaczy, czyli takich właściwie też osób przekazujących z pokolenia na pokolenie bez zapisu notowego kolejne opowieści czy pieśni. Na pewno bez zapisu notowego, natomiast czasem z zapisem literackim. To zdarzało się, że te pieśni były jakoś utrwalane, ale jeśli chodzi o tą warstwę muzyczną, to ona jest wyłącznie tradycyjna, przekazywana. Lira korbowa? A lira korbowa jest takim symbolem trwania, prawda? Bo ten stały dźwięk, który dobywa, to on trwa, a my do niego się tylko dołączamy na chwilę w czasie naszego żywota i odchodzimy. To najdłuższy utwór na tej płycie. No tak, wtedy wydawało nam się, że to jest w ogóle tak długi utwór, że aż niemożliwy do wykonania ani do wysłuchania. Ale dzisiaj już zdarza nam się śpiewać utwory dłuższe chyba. Ponadgodzinne. Już to nas nie dziwi. Utwór 17-minutowy. Jezus Chrystus, Bóg Człowiek we fragmencie. Posłuchajmy. Swego. Raczył tu wiele cierpieć, świecie dla grzesznego. niedzielę przed swą męką, Pan Jezu Chrystus. Zbliżyła się wielka noc, śmierci na się czekał. Wyszli k niemu zamiast to, cześć mu uczynili. Jeśli minął dzień trzeci, inak się zmienili. Odszedł Judasz Iskariot, Pana Chrysta sprzedał. Za 30 pieniędzy Żydom złym go we czwartek po wieczerzy był w ogrodzie swym. Bogu Ojcu się modlił, by kielicha nie pił. Po trzykroć za to prosząc, aby go mógł uminąć. Na wolą jego puścił, a chwawie się pocił. Przypadli nań bez broni, jakoby na złego. Judasz pocałowaniem zdradził jest im je. Fragment opowieści Jezus Chrystus, Bóg, człowiek. Przed nami jeszcze jeden fragment pieśni z płyty Media Vita, czyli Pośrodku Żywota. To są takie opowieści zrekonstruowane na podstawie rękopisów między innymi Władysława Zgielniowa. Marcinie, tutaj każda pieśń ma inną historię. Są też klasycznie polskie, właśnie między innymi błogosławionego Władysława Zgielniowa, który był autorem słów i zapewne i muzyki. Wtedy to nie miało znaczenia. Dzisiaj musiałby w Zeiksie być odnotowany, że napisał i słowa, i muzykę. Kiedyś zdaje się, że było tak, że właściwie autor wypadało, żeby był anonimowy, bo to wszystko było na chwałę Boga, a nie na chwałę autora. Może tak, chociaż i też drugi był powód jeszcze może ważniejszy, mianowicie zwykle nie on napisał tą muzykę. On ją przepisał, prawda? Czyli zasłyszał, przekazał dalej, co było bardzo ważne, właśnie ważniejsze niż gdyby wymyślił ją na nowo. A dzisiaj musi wymyśleć, żeby zaistnieć. A jakby przepisał, to jeszcze byłby oskarżony o plagiat. Tu się sporo zmieniło na ten temat. Także wiele z tych melodii ma swoją historię bardzo długą, znacznie wcześniejszą niż ta data, którą umownie zostało zapisane. Po prostu z pokolenia na pokolenie były przekazywane. To się tyczy całego chorału gregoriańskiego, no, który należy do tego nurtu muzyki tradycyjnej, zanim nie został zapisywany i w jakimś sensie zakonserwowany, a nawet niektórzy mówią uśmiercony, prawda, przez zapis, bo już się wtedy nie rozwijała ta zasadnicza linia melodyczna, która została zafiksowana w postaci zapisu. Zapuszkowana, powiedziałbym. Zapuszkowana, tak, no, po prostu tak. Taka... Mamy księgę, nie musimy tego pamiętać. To jest płytę wieńczy tytułowa antyfona z początku X wieku, Media Vita, modlitwa z prośbą. Tak, ona jest przypisywana Notkerowi Bolbolusowi, wielkiemu Krybie Sandgaleńskiemu, żyjącemu na przełomie IX-X wieku, ale znamy ją z późniejszych notacji, z notacji dominikańskiej. Dominikanie ulubili sobie szczególnie tą pieśń i śpiewają ją przy wielu, wielu okazjach i bardzo chętnie. To jest taka podstawowa pieśń pokutna. Między innymi używają jej jako responsorium w nieszpornym w drugą i trzecią niedzielę, w drugim i trzecim tygodniu Wielkiego Postu śpiewają właśnie tę antyfonę w charakterze responsorium z wielką mocą i takim ciągle tym przerażeniem, które widział Notker Balbulus, gdy zajrzał do przepaści. Pośrodku żywota w śmierci jesteśmy, święty Boże, święty mocny, święty i miłosierny Zbawicielu, nie wydawaj nas gorzkiej śmierci. Ten utwór usłyszymy na koncercie. Usłyszymy, na pewno. Robercie, jeszcze raz, gdzie, kiedy? Kościół Pokamedulski na Bielanach, w Lesie Bielańskim, ulica Dewajtis 3, czwartek 10 kwietnia godzina 18 i piątek 11 kwietnia godzina 18. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą z nami śpiewać. Oba te wydarzenia odbywają się dzięki wsparciu naszych sponsorów. Przede wszystkim dzięki Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawy, który dotuje całe to wydarzenie. Dzięki Katolickiemu Centrum Kultury Dobre Miejsce, które gości naszych chórzystów ze Lwowa. Dzięki Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, która obiecała nam pomoc przy promocji tego wydarzenia. Organizatorem, jak już mówiliśmy na początku, jest Stowarzyszenie Schola Gregoriana Silesiensis z Wrocławia. Serdecznie zapraszamy. Na koniec witamy Robert Pożarski, Marcin Szczeciński. Bardzo pięknie dziękujemy i zapraszamy na niezwykłe spotkanie liturgiczne, koncertowe, na pewno wielkopostne jeszcze. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. Amen. Media vita in mor-